Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. وساءت مصيرا إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili: priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put vjernika. Dobar put vjernika. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Posjetite nas na www.paltal.com. Soba put vjernika. Fama yakfur bit tagut wa yu'min billah. A onaj ko učini kufr u taguta i povjeruje u Allaha, فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Uhvatio je se za najčvršću vezu koja se ne da prekinuti. انتسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب العبا. Šta ovo, braćo moja, znači? Uhvatiti se čvrsto za Allahovo uže oba dvijema rukama. Mi ćemo najbolje danas u ovome vremenu u kojem mi živimo vidjeti. U vremenu ovih prokletnika i taguta koji su okupirali islamski ummet. U vremenu u kojem islamski ummet pokušava da zbaci ove tagute sa vlasti. Međutim, nažalost, islamski ummet iz poniženja u poniženje zapada zbog toga što nisu razumili din Allaha te bareke ve taala i zbog toga što ne žele da ga razumi. I kako odbacuju jednog taguta u istom tom momentu zbog toga što nisu za Allahov din se uhvatili čvrsto oba dvjema rukama, u istom tom momentu hvataju se za drugoga ili trećega i ko zna zašto će sve. Allah kaže: Allahu waliyyu alladhina amanu. Allah je zaštitnik vjernika. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. izvodi im iz tmina na svjetla. Walladine keferu evlijauhum tagut, ali oni koji ne vjeruju, njihovi su zaštitnici taguti. Yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat, i odvode ih sa istine i sa svjetla u tamu i zabludu. Zar ovo što vidimo danas nije slika toga, braćo moja draga? Zar muslimani nisu iz poniženja u poniženje dospjeli do samoga dna? Zar ima većeg poniženja da završiš svoj život, skončaš za nekoga koji je Allahov neprijatelj, da ga štitiš i braniš i boriš se za njeg? Zar ima većeg poniženja da živiš na dunjaluku i da kažeš da si musliman, a u isto to vrijeme kažeš nećemo mi šerijat Allaha te bareke ve taala? دين الله جمعنا في هديه تجمعنا دين الله جمعنا في هديه تجمعنا ما هو حبي في المال ما هو حبي في المال Allah te bareke ve taala poručuje vjernicima: Ja ejuhallazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya, o vi koji vjerujete, ne uzimajte jevreje ni kršćane za svoje prijatelje i zaštitnike. Ba'duhum min ba'd, oni su jedni drugima zaštitnici. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minkum, a i od vas onaj koji uzme za prijatelja i zaštitnika, pa on je od njih. Allah te bareke ve taala opominje umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da su to naši neprijatelji i da ništa osim propasti nam ne žele. Jedva čekaju da dopadnemo muka, da nas pogodi kakav belaj musibet. I muslimani pored toga nažalost okreću se njima i traže pomoć i zaštitu od njih, umjesto da se okreću muslimanima koji su razumili din Allaha te bareke ve taala i da traže pomoć od njih, a prije svega pomoć od gospodara te bareke ve taala. Muslimani traže pomoć od onih koji su juče grlili i ljubili one koji su im tlačili i ugnjetavali, iste one koje danas oni pokušavaju da svrgnu s vlasti. Do juče smo gledali slike kako im ljube i grle ovi zapadnjački nevjernici i taguti, kako grle ove arapske lidere i s njima prijateljuju i jedu i piju da bi uzeli imetak muslimana i stacionirali ga u svoje banke. حتى تميز غائضا وتعربدا فالقصف يحصد ما ينوح لسربه في أرضنا كلفا وكافا حمي الوطيس بحقده وتوقدا حتى تميز غائضا وتعربدا فالقصف يحصد ما ينوح لسربه الأرض حولي تصطني بلهيبها وانا من الأخشاب كنت مشيدا ها قد تواغل فوق سقفي فيحها ولهيبها عبر الجدار تمددا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تعالى عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Nakon zahvali Allahu te bareke ve taala salavata i selama na Muhammeda sallallahu taala alejhi ve sellem, Drago mi je, braćo, da je Allah te bareke ve taala dao ovu priliku i mogućnost da se okupimo ovdje večeras, da upoznam mnogi od vas koje nisam upoznao i da vidim one koje sam do sad imao prilike Allahovom voljom da upoznam i da vidim. Iako nam nije bila namjera, niti smo se pripremali, inšallah pokušat ćemo da progovorimo nekoliko riječi o nekim stvarima koje ja večeras osjećam kroz razgovore u toku dana sa braćom kojom putujem, da bi bilo lijepo i korisno da o njima progovorimo. Kaže Allah te bareke ve taala: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. A džinne ni ljude nisam stvorio osim da bi meni robovali. Nama je to, alhamdulillah, poznato. Da je uloga čovjeka na dunjaluku da bude rob Allaha tebareke ve ta'ala. Zatim u drugom ajetu Allah kaže: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ. A mi smo svakom narodu poslali poslanika i naredili mu i naredili svima njima: أَنِعْبُدُ اللَّهَ, Allaha obožavajte, وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ, i klonite se taguta. U drugom ajetu Allah još podrobnije i detaljnije objašnjava pa kaže: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. A onaj ko učini kufr u taguta i povjeruje u Allaha: فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Uhvatio je se za najčvršću vezu koja se ne da prekinuti. U ovom ajetu Allah te bareke ve taala, braćo, dolazi sa glagolom istemseke, u kojem i u čijem značenju imamo jednu veliku pouku. Nakon što nam Allah objašnjava da prije svega moramo odbaciti sve tagute koji se obožaju mimo Allaha azza ve džel i sva lažna božanstva, pa povjerovati u Allaha da bi to bilo ispravno. I nakon toga da to sve bude ispravno, istemsek, uhvatiti se čvrsto. Ovaj glagol označava hvatanje za nešto sa dvjema rukama čvrsto. Meseke, glagol koji se koristi u arapskom jeziku, znači držati se za nešto. Držati se jednom rukom. Ali šta znači ovo istemseke? Nema držati se jednom rukom, nego uhvatiti se čvrsto oba dvjema rukama. Jer onaj ko se uhvatio za Allahovo uže jednom rukom, a druga mu je slobodna, postoji mogućnost. I kao što mi vidimo danas, da većina ljudi jednom rukom drži se za Allahovo uže, a drugom za taguta i slično njemu. E zato ovdje vidimo veliku pouku. U dolasku ovoga glagola u ovome ajetu, koji puno govori. Šta ovo, braćo moja, znači? Uhvatiti se čvrsto za Allahovo uže oba dvjema rukama. Mi ćemo najbolje danas u ovome vremenu u kojem mi živimo vidjeti. U vremenu ovih prokletnika i taguta koji su okupirali islamski ummet. U vremenu u kojem islamski ummet pokušava da zbaci ove tagute sa vlasti. Međutim, nažalost, islamski ummet iz poniženja u poniženje zapada zbog toga što nisu razumili din Allaha tebareke ve taala i zbog toga što ne žele da ga razume. I kako odbacuju jednog taguta u istom tom momentu zbog toga što nisu za Allahov din se uhvatili čvrsto oba dvjema rukama, u istom tom momentu hvataju se za drugoga ili trećega i ko zna zašto će sve. Mi vidimo, braćo, dešavanja širom svijeta islamskog. Od Egipta, Tunisa, Alžira, I evo sada Libije. Kako ginu ljudi za nekakve ideale. Kako ljudi odlaze Allahu tebareke ve teala. A mnogi od njih nisu ni svjesni da odlaze kao nevjernici i mušnici. Mnogi od njih smatraju da se bore za istinu i za nekakvu pravdu, a odlaze pred Allaha tebareke ve teala kao nevjernici i mušnici. Zbog toga što muslimani danas u ovome vremenu u kojem živimo ne razumiju vjeru Allahu i prvo što su odbacili jeste šerijat Allaha tebareke ve teala. I nakon toga, to jeste nakon smrti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ovaj ummet nije upao u goru fitnu i veći belaj odbacivanje šerijata Allaha tebareke ve teala. I umjesto da se okrenu danas kad su vidjeli i shvatili i naučili šta im ovi nevjernici koji su tolike godine uzurpirali vlast, šta im čine, šta im rade, šta su im učinili i šta su sve spremni da urade da bi i dalje ostali na vlasti. Umjesto da se opamete i da uhvate se čvrsto za Allaha tebareke ve teala uže, mi im vidimo kako iz jedne zablude tonu u drugu zabludu. Allah tebareke ve teala poručuje vjernicima: Ja ejuhallazine amenu, la tattahidhu ljehuda van nasara eulija. O vi koji vjerujete, ne uzimajte jevreje ni kršćane za svoje prijatelje i zaštitnike. Ba'duhum min ba'd, oni su jedni drugima zaštitnici. Wa men yatawallahu minkum fa innahu minhum. A i od vas onaj kojim uzme za prijatelja i zaštitnika, pa on je od njih. Allah te bareke ve ta'ala opominje umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da su to naši neprijatelji i da ništa osim propasti nam ne žele. Jedva čekaju da dopadnemo muka, da nas pogodi kakav belaj musibet. I muslimani pored toga nažalost okreću se njima i traže pomoć i zaštitu od njih. Umjesto da se okreću muslimanima koji su razumili din Allaha tebareke ve teala i da traže pomoć od njih, a prije svega pomoć od gospodara tebareke ve teala. Muslimani traže pomoć od onih koji su juče grlili i ljubili one koji su im tlačili i ugnjetavali. Iste one koje danas oni pokušavaju da svrgnu s vlasti. Do juče smo gledali slike kako im ljube i grle ovi zapadnjački nevjernici i taguti, kako grle ove arapske lidere i s njima prijateljuju i jedu i piju da bi uzeli imetak muslimana i stacionirali ga u svoje banke. A da bi danas tim tagutima leđa okrenuli kako bi mogli da prisvoje imetak muslimana sebi. Jer ne trebaju njima više oni koji su izrađeni i oni koji su iskorišteni. Sada treba i metak koji su oni donijeli i ostavili u njihove kuće. I pored ovih činjenica, muslimani ništa ne shvataju. I dalje okreću svoja lica zapadu i traže od njih da im oni pomognu, da im oni zaštite, da im oni pronađu i iznađu rješenje iz ovoga belaja u koji im niko drugi do oni nije doveo. Ima li ovdje pameti, braćo? Kada će muslimani shvatiti da su ovo neprijatelji Allaha tebareke ve teala? Pa kako može onaj kome je Allah azza ve džel zaštitnik da prijateljuje sa ovima? Allah kaže: Allahu valiju ledine amenu. Allah je zaštitnik vjernika. Juhriđuhum mine zulumati ila nur. I izvodi im iz tmina na svjetla. Walladine keferu evlijauhum tagut. Ali oni koji ne vjeruju, njihovi su zaštitnici taguti. Juhriđunahum mine nuri ila zulumat. I odvode im sa istine i sa svjetla u tamu i zabludu. Zar ovo što vidimo danas nije slika toga, braćo moja draga? Zar muslimani nisu iz poniženja u poniženje dospjeli do samoga dna? Zar ima većeg poniženja da završiš svoj život, skončaš za nekoga koji je Allahu neprijatelj. Da ga štitiš i braniš i boriš se za njeg. Zar ima većeg poniženja da živiš na dunjaluku i da kažeš da si musliman, a u isto to vrijeme kažeš nećemo mi šerijat Allaha te bareke ve taala. Ovo dvoje, braćo moja draga, nemoguće spojiti. Isto kao što je nemoguće spojiti iman u šejtana i iman u Allaha te bareke ve taala. Ovo dvoje je nemoguće spojiti. Iako to danas mnogi od onih koji nisu razumili ovaj din, nisu ga razumili, okreću se upravo ovoj situaciji. Pogledajmo dešavanje koje sam sinoć pratio na dnevniku federalne televizije, drugom i trećem dnevniku. Tamo neki general armije, neki Jovan Divja, kako ga zovu, uhapšen je gore negdje u Beču. Svi smo mi čuli o tome. Srbija je raspisala potjernicu o njemu zato što je bio na strani Bosne i Hercegovine u toku agresije. Šta se dešava, braćo moja draga? Biva uhapšen gore. Čitava dva dnevnika se posvećuju juče tom čovjeku. Do te mjere se veliča da se diže čitav narod. Niko nije ostao od tih Bošnjaka da nije podigao svoj glas. Zašto hapsite čovjeka koji je branio ovu državu? Mi im pitamo i mi im kažemo, a šta je sa naše braće? Jovan Divjak je živio u Bosni, jeo i pio od Bosne i od Bosanaca i uživo blagodati ovog naroda. I njegova je obaveza bila da bude tu. A šta je sa onih koji nisu nikakve obaveze imali prema ovoj državi, osim što im je Allah te bareke ve teala obavezao, kad su saznali da se u ovoj zemlji kolju i ubijaju oni samo zbog toga što govore da im je jedini gospodar Allah. Pa su čuli riječi svoga gospodara, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, pa šta vam je pa se ne borite na Allahu putu? وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ, i za potlačene od ljudi, žena i djece. Tekbir! Allahu ekber! Allazina yakuluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qarya zalimi ahliha, gospodaru naš, izbavi nas iz ovog mjesta čiji su stanovnici zulumčari. وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرَ, i odredi nam od sebe zaštitnika i pomagača. Samo zbog ovoga su došli, jer su znali da im gospodar njihov obavezuje time. Šta je sa ovi ljudi koji se danas hapse i odvode u raznoraze zatvore? Šta se dešava sa Bošnjaka? Došli su da brane njih, njihovu čast i njihov din. Niko nije svoj glas digao. Niko nije nikad rekao. Danas upadaju u kuće muslimana. Njihovu djecu straše, plaše. Svi šute. Danas upadaju u sela muslimana. Terorišu ih. I svi šute. Svi Bošnjaci šute. Wallahi da znate, wallahi neka znate svi, Allah će spustiti poniženje na vas, ako ni zbog čeg, onda zbog ovoga. Jer su ovi ljudi svoju krv lili, da bi vi ovdje danas sigurni sjedili, a vi ste im prodali i vi ste sebi dozvolili to što dozvoljavate. I na račun nevjernika niste prodali i odrekli im se. Odrekli se najbolji, jer oni ni zbog čega ovdje nisu došli osim zato što su saznali za vas da vam je Allah gospodar, ili ste to bar tvrdili. Zašto nije televizija progovorila? Zašto se ne organizuje emisija o tome? Zašto se ne održi dnevnik o tome kako danas upadaju u kuće muslimana i teror čine? Zar je preći neko tamo drugi nego ovi ljudi? Wallahi nije. I zato nećete imati uspjeha ni na ovome ni na onome svijetu sve dok se ne vratite gospodaru te bareke vetala. A ja vas posjećam sad na Bosnu i Hercegovinu nakon izlaska iz genocida 40. godina. Zar ste zaboravili da je Allah te bareke vetala dozvolio najvećim katilima da vas kolju i ubijaju 40. godina prošloga stoljeća? Pa ste nakon toga jeli i pili s njima do te mjere sve dok niste svoje kćeri počeli udavati za njih. I kad ste na taj stepen došli i to rado im davali, tada su oni shvatili da je došao njihov moment. Pa su ponovo kame i sablje i noževi njihovi djedova proradili. Pa su ponovo počeli da rade isto što su radili njihovi djedovi. وَلَنْ تَرْدَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Neće s tobom ni jevreji ni kršćani biti zadovoljni sve dok vjeru njihovu ne prihvatiš. I vallahi billahi, Bosna je doživjela upravo ovo da se obistinjava nad njom. Allah je dao da se ovi ajeti koji su do sudnjeg dana istina i bit će istina, da se obistinjavaju nad ovim narodom. Kad su ostavili Allaha, kad su zaboravili Allaha, do te mjere da najveći Allahovi neprijatelji postali su najbolji prijatelji. Tada je Allah spustio poniženje na vas. I danas dok četnici oštre svoje kame, vi gojite svoje vratove za ponovni genocid, za ponovnu Srebrenicu i slično tome, i odričiti se najboljih sinova, najboljih sinova ove države i ovoga naroda, isto onako kao što ste se odricali i oni prije nas. Pa kad je došao rat, pa kad je došla 92. godina, nisu vas pitali imate li brade ili nemate. U kog vjerujete i u šta vjerujete? Ko vam je gospodar? Nisu nikog ništa pitali. Nego su oni koji su im najbliži bili prvi poklani. I to je sunnatullah. Kad insan, musliman, muvehid, kojem je Allah te bareke ve teala dao razum, jer je to jedino prirodno stanje čovjeka na ovome dunjaluku, da bude normalan, da bude muvehid, musliman, svako onaj ko nije ovo, on je izašao iz ovog prirodnog stanja i on je ništa drugo osim ludak nenormalni. Svaki mušnik je ludak nenormalni. Zato što ga je Allah u prirodnom i normalnom stanju stvorio da mu rob bude, a on se okreće od njeg. I kad su Bošnjaci, muslimani, sebi dozvolili ovaj luksuz, palo je poniženje na njih. Doživjeli su ono što su doživjeli njihovi djedovi i pradjedovi. Danas Bošnjak koji sebe naziva muslimanom, a tretira se kao javna ličnost, ne smije da progovori o genocidu. Ne smije da progovori o izmišljenoj tvorevini koja je nastala na genocidu. Nego mora doći neki tamo Hrvat i sliča njemu da odgovori i da kaže stanite malo. Nije to tako. Mi dobro znamo kako ste vi izgradili tu republiku. A Bošnja šuti i muti. Ne smije da kaže a. Isto što njegov djed nije smio da kaže a. I doveo ga je u stanje u koje on želi da dovede svoje dijete ili svoje unuče. I neka ne zaborave Bošnje da ovo što mi sad govorimo, doći će dani kada ćete žaliti za ovim i govoriti da smo Bogom poslušali one ljude. Wallahi su bili u pravu, istinu nam govorili. Ali tada će vam biti kasno. I na kraju, braćo moja draga, navest ćemo jedan konkretan primjer ovoga o čem govorimo. الله كاجي عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إن وزم يفيرنيتي za zaštitnike, nevjernike, mimo vjernika. I ne smiju ih uzeti. I neka to ni u kakvom slučaju, niti po kakvu cijenu ne rade. فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ Ako to uradi od vas, neka zna da sa Allahom nema ništa. Neka zna da ga Allah neće štititi. Sjetimo se Srebrenice, braćo moja draga. Zar ovaj ajet nije se obistinio gore? Za 4 godine okruženja i gladi i svega što je se proživilo nisu pali sve dok nisu povjerovali da će im krsta štititi i braniti i okrenuli se njemu. Allah te bareke ve teala osim kojeg u tim momentima nikoga nisu imali od zaštitnika. Čuvao i ne štitio bez obzira kakvi su bili. Jer je među njima možda jedan insan bio koji je bio Allahov rob. I možda radi njega Allah te bareke ve teala 4 godine i ne štitio. A kad su okrenuli leđa i kad su se direktno obratili kafiru za pomoć, felejse min Allahi fi šej, Allah ga neće štititi. Mi smo svjedoci šta je se desilo. Do koje mjere su pali. وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا I bolnu patnju licemjerima na vijesti munaficima. أَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Onima koji za zaštitnike nevjernike uzimaju mimo vjernika. أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا Zar kod njih tražite ponos? A sav ponos pripada Allahu te bareke ve teala. Zar hoćete da vas oni usmjere na istinu i da vam oni pokažu pravi put i da vas oni zaštite od divljih zvijeri koje žele da vas raščerupaju? Wallahi billahi, sve dok muslimani ne budu shvatili da nemaju zaštitnika osim Allaha te bareke ve teala poslanika sallallahu alejhi ve sellem iskrenije vjernika, neće imati napretka. Sjetimo se kraja i završetka rata. Zašto Bošnje o tome ne govore danas kako je se rat završio? Zašto ne kažu da je došlo do završetka rata zato što smo natjerani da stanemo? U onim momentima kad je Banja Luka bježala iseljena bila pred najezdom 5. korpusa, zašto o tome ne pričaju? Nego se i dalje priča kako su nas Amerikanci spasili. Ili ovi ili oni. Jesu. Jesu, spasili su im da ih ne protjeraju preko Drine. Ali ovima nikad u glavu neće doći zato što su oni od onih koje smo spomenuli da su nenormalni. Nikad Bošnja, sve dok ne bude normalan, neće moći vidjeti ovo očima svojim. Jer Allah te bareke ve teala kafiru, mušriku, ne dozvoljava da vidi očima ono što vidi vjernik. I kad je očita propast pred njima, kao što je bila 90. godina, govorili su nema rata, za rat je potrebno dvoje, idite svojim kućama, vallahi, u očima i ušima sam slušao ljude koji su mi kazivali nakon što su izbjegli. Pa nakon toga što su čuli ove izjave, da su šta vratili se kućama i kaže, od naših najmilijih nema nikoga ni dan danas. A ovi što su im ovo govorili, svoje sinove, kćeri i familije su u duboku pozadinu zapadne Europe utrpali. Da im slučajno ne bi koja granata mogla doletiti. Zašto je ovo ovako? Zato što je Bošnjo nenormalan. Zato što neće da se vrati istini i Allahu te bareke ve teala. I zato neka ne misle Bošnje ovo danas što se dešava u svijetu i u ovoj našoj državi i ova hapšenja i proganjanja muslimana da oni neće doći sutra na red. Ne vallahi, vi ste sljedeći. Vi ste sljedeći, ovo dobro da znate. Znali vi to, ne znali, sljedeći ste. I za kraj Allah te bareke ve taala poručuje svima: Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Uistinu Allah neće stanje naroda promijeniti sve dok ga on sam ne promijeni. Kad je Bošnjo počeo da se mijenja, onih 90-ih godina, nakon što je uvidio da nema pomoći osim od Allaha te bareke ve taala, da nema zaštitnika ni prijatelja osim Allaha, jer oni koji su im garantovali bezbjednost i sigurnost time što su im proglasili nezavisnom državom, odmah su im nakon početka agresije uveli embargo. Na šta? Na zaštitu golije života. Dobro su oni znali kome ovaj embargo ide u prilog, a kome u štetu. I opet su ga nametnuli. Da li je ovo moguće da čovjek normalan shvati? Da te neko priznaje kao nezavisnog, a nakon toga te osporava da braniš svoj život, svoj integritet, suverenitet, imunitet i sve drugo što imaš i što ti pripada. Nisu tada bile brade ni u ovoj državi, nego sve golobrade Bošnje bili oni komunisti, šta god da su bili. Doživjeli su ovaj embargo, upali su u klaonicu, jer je Bosna tada bila čitava klaonica. Niko od njih nije znao, ni očekivao da će biti no ono što je bilo. Zato što nevjernici sve svoje račune završavaju mimo Allaha te bareke ve taala. Ne računaju na Allaha da je on veli, zaštitnik vjernika, i da on je jedini koji ne ostavlja na cjedilu. I zbog toga se je desilo sve što je se desilo. I kad je Bošnja okrenuo se Allahu i počeo puniti džamije i vjerovati u Allaha i okretati se traženju istine, Allah je dao pomoć. I pobjeda je bila na vidiku, ali to su neprijatelji Islama dobro osjetili i uvidili. I onda zaustavljaj u momentima blokade armije Bosne i Hercegovine na Banja Luku, zeleno svjetlo i odriješene ruke na drugom kraju Bosne u Srebrenici. Pali, žari, kolji što možeš, imaš rok toliko, gotovo. Sve ovo smo mi doživjeli. Većina od nas ovdje prisutna. Većina onih koji nas danas mrze i osporavaju. I opet pameti nisu uzeli. I kako rekao za kraj, kako Allah azza ve džel kaže da neće promijeniti stanje naroda dok sam sebe ne promijeni. Uistinu naš narod se mijenja. Uistinu se naš narod mijenja iz dana u dan, ali sa goreg na gore. I neka razmisli kuda vodi taj put. Kuda vodi i kuda će završiti. Molim Allaha te bareke ve taala da nas smiluje i oprosti grijehe. Amin. Da nas uputi na istinu i da nas učini od onih koji će biti na istini kao nosioci i pomagači ove istine. Amin. Molim Allaha azza ve džel da nas se smiluje i da prijeđe preko naših hrđa i postupaka. Amin. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. www.pautal.com Soba, put, vjernik.